soy Juan Guerra Navarro y una salutació per la arrebatada. Y'all ready for this? És moment de parlar de bàsquet aquí a la rematada. Comencem saludant els nostres estudiants habituals. Pep Morales, bona tarda. Bona tarda. David Vitales, bona tarda. Bona tarda. Guifré Lluís, bona tarda de nou. Bona tarda. I saludem el nostre convidat, Manel Comas. Bona tarda. Bona tarda. Què tal, com estem? Ah, jo molt bé. Estic perfecte. Amb aquesta perfecte. Nova etapa com a comentarista. Bueno, és una etapa que m'hi sento còmode, però bueno, encara és entrenador i se sent entrenador i encara moltes vegades fent les transmissions se te'n va més el cap com a entrenador que no com a comentarista o com a narrador, anem a dir, de situacions del bàsquet, no? I la posició moltes vegades és molt rica, allò d'estar a la banda, just al costat dels entrenadors, allò de ara salto, no? Sí, sí, no, i sobretot hi ha una cosa, que és que has d'intentar, tenint en compte que la gent té la pell molt, molt fina, no ofendre ningú. Els partits a vegades es trenquen i llavors sí que realment es complica la transmissió. Després resulta que, bueno, que has d'estar donant ànims en el que la cosa li està anant malament per veure si torna a haver-hi partit, i quan hi torna a haver-hi partit, doncs llavors o sigui, has d'estar una mica quedant bé amb tothom, no? Però tens el Fernando Romay que... Ah, tinc el Fernando Romay que m'ho arregla tot. El Fernando m'ho arregla tot, quan tinc un compromís surt ell i m'ho arregla. A més a més, com que fa 2,13 metres, pues, escolta, porto un guardaespatlles increïble. Qualsevol li porta la contrària, no? No, haig de dir-te una cosa, jo li tinc molt de carinyo des de l'etapa de jugador, no? Però és una persona autènticament singular. Si jo et dic que cada 5 minuts es para per fer una fotografia, tu vas al costat seu i, clar, el que veuen és l'alçada i llavors a tu ni et reconeixen, no? Clar. O sigui, llavors queden dues solucions. O anar 5 metres per davant d'ell... O 5 metres llavors, per darrere. No. 5 metres per davant d'ell el veuen amb ell. Llavors et queda anar 10 metres per darrere d'ell, que ja ha passat ell, i llavors és quan es reconeixen el tu. Però jo no he vist una persona que tingui la capacitat. Jo porto amb ell treballant des dels play-offs de l'any passat i bueno, tot aquest mes i tal. Total haurem fet 15 i 5, 20, 23, 22 o 23 partits. Jo no he vist una persona que tingui la capacitat de mai repetir el mateix xascarrillo, entre cometes, a ningú. És a dir, tu tens una frase feta, i, bueno, és igual, si li dius a un i li tornes a repetir a l'altre, li tornes a repetir a l'altre, pues no, ell té la capacitat de, si el paren 500 persones, jo no li sentir repetir la mateixa frase a ningú de les 500. Manel, és que són 2,13 metres, i cap molt allà dins. No, però és que, escolta'm, abans es deia que... És un disc dur brutal, Clar, és un disc dur tremendo, o sigui, hi ha una cosa que és que abans deien, no, és que aquests que són tan alts, és que aquests no pensen, no, és increïble, la capacitat que té de no repetir mai a ningú la mateixa frase. I a més té un punt de xispa i de gràcia molt especial. No? És molt accessible, també. És super accessible. Mira, t'explico, l'altre dia sortíem del pavelló i para una noia i diu, ¿puedo hacerte una foto? Dice, no, para un tío i li diu, ¿puedo haceros una foto? Dice, con lo oscuro que está y lo feo que eres tú, dice, igual no sale nada. O sigui, per dir-te algo, no? O sigui, que tu dius, ostres, i això ho acaba de dir ara, que no ho havia dit a ningú mai. Estan jo al costat d'ell, que, ostres, m'hi passo una sèrie d'hores, no? Manel, has de fer un llibre d'aquest, Et prometo que del Fernando... I ser un top-seller. Et prometo que del Fernando Romay es pot fer un llibre. Es pot fer un llibre. O sigui, t'ho prometo que és una persona que a mi m'ha sorprès gratíssimament. Sempre ha sigut un nano molt accessible. Com a jugador ha sigut un nano molt accessible, i això el teu pare ho sap, perquè l'ha tingut a la selecció, pues, de 300 o 400 partits, ja no sé quants partits han estat junts, no? Però que aquesta capacitat de saber aguantar la popularitat, perquè clar, amb ell la popularitat no li ve de retransmetre els partits de bàsquet, li ve de... D'haver jugat. No, de mira qui em baila. De mira qui em baila. Sí. O sigui, és que és cada 5 metres, no t'estic parlant de cada 5 minuts, t'estic dient de cada 5 metres... Sí, la gent jove lamentablement el coneix per això. No, parar-se i fer-se una foto, i tindre aquesta capacitat de dir, ostres, tu, és que no surto de casa, jo és admirable. Parar-se és complicat. 35 anys de carrera com a entrenador, Manel, sí. 56% de victòries, tens ganes de tornar a les banquetes o no? Sí, i tant. Sí, això, no, això, com dèiem, el de Televisió Espanyola és un treball temporal, no esperes? O... No, és un treball temporal. Jo aquest any he tingut dues ofertes d'aquí i una tercera probable de fora. Uh-huh. Les dues d'aquí eren anar de bombero o torero. És a dir, anar a pagar-te la bufetada... Segura. Segura. O sigui, o amb un 98% de possibilitats de pagar-te la bufetada, no? I la tercera era a Itàlia, era la Benetton, ells volien el Repesa, i jo estava pues, en una posició, anem a dir, més o menys bona, però ells es va optar, al moment que falla el Repesa, perquè el director general havia treballat molt amb el Repesa no surt de Siena, i automàticament què passa? Pues que ells opten per la situació, anem a dir, entre cometes, més lògica, és li donem el càrrec al segon entrenador, i si la cosa ens va malament... Pues ja anirem a buscar aquest altre pàjaro que ens costa més diners, no? I bueno, de moment estan tirant endavant el tema, no? Però jo em sento entrenador, jo sóc entrenador perquè això és un verí. Jo sempre dic que l'entrenador és una persona que el dia que no tingui una il·lusió tremenda per entrenar, has de deixar l'ofici, perquè és que si tu no tens il·lusió i no ets capaç de transmetre aquesta il·lusió, tu ets un funcionari, no? I a partir, amb tots els respectes als funcionaris, però és una persona que moltes vegades has d'estirar del carro i que no t'estirin del carro, ets tu que has d'estar estirant del carro, no? I normalment has d'estar sempre un graó per sobre d'il·lusió del reste del grup que portes, no? Llavors, jo encara estic a dintre d'aquesta, em considero dintre d'aquest món, no? Ara, anar a pagar-me una bufetada, com tu dius, amb un 56% de victòries, havent passat per equips com el Càceres per baixar, com el Cajasol amb situació complicadíssima, amb dues victòries la primera volta i 15 derrotes i coses així, doncs té molt de mèrit estar amb un 56% de victòries quan m'he tingut que brallar amb situacions molt complicades. No? Començant el Penya-Margall. Vaig començar la Penya-Margall, sí, la Penya-Margall. Que l'altre dia els explicava i no s'ho creien. No, vaig començar la Penya-Margall i el de la Penya-Margall és que a mi m'ofereixen entrenar bàsquet i no havia tingut mai intenció de ser entrenador de bàsquet. És a dir, el meu germà Toni es anava a treure els títols d'entrenador i jo l'acompanyava perquè l'acompanyava. I resulta que quan... Com serà aquella típica història dels càstings típics, aquell de dir, no, jo anava acompanyant la meva germana... Exactament, jo anava acompanyant... I resulta que sóc jo l'artista, no? Ell és com en Harrison Ford. Exacte, o sigui, jo anava acompanyant la meva germà i anava traient els títols. Vinga, va, el provincial, el regional, el nacional... I no pensava ser entrenador. I, bueno, jo l'últim entrenador que vaig tindre meu, sent jugador, li vaig fer... que era en Josep Nora, en Pau Descansi, olímpic, amb el teu pare, sí, Montgat, a Roma, exactament, a Roma l'any 60, i va haver un dia que em va dir tu l'hauries de fer en vez de jugar, entrenar. I jo em vaig quedar així una mica sorprès pensant si entrenar és que no tinc cap menes de ganes d'entrenar, o sigui, és que jo com a jugador veig les coses d'una manera i en canvi com a entrenador no sé si sóc capaç de manejar això. I sempre m'he pres... I fins al dia d'avui m'he pres a l'entrenar com una qüestió d'un any. Jo, salvo amb el Barcelona, no he firmat mai 2 anys. O sigui, sempre he firmat 1 any. Perquè penso que firmes 1 any i si jo estic... Bueno, jo també sóc una mica especial. Aquí Tiana ja saben que sóc una mica especial. Però jo sempre he sigut una mica especial. O sigui, jo penso que si tu estàs satisfet i les coses van bé, el club et proposarà la renovació... I si les coses no van bé, perquè has de tindre lligams i garantir-te una continuïtat que igual ni el club tu li agrades ni tu t'agrada el club. No? Per tant, ha sigut una filosofia, menys amb el Barcelona, que ha sigut el pitjor negoci que he fet en ma vida. No, el pitjor negoci econòmic que he fet en ma vida. Si tu un dia vols arruïnar-te, t'associes amb mi, fem un negoci com el meu amb el Barça, i escolta, ens toca anar a posar allà un letrerito. Oiga, no tengo ni casa ni para comer, no? O sigui que... Parlàvem, llegia l'altre dia això, preparant que tu vinguessis, llegia allò de que quan vas plegar del Cajasol va ser perquè vas acabar dient els jugadors són gilipolles o snaf o coses així. Com se't passen coses d'aquestes pel cap? Com arriba aquell punt de dir amb una roda de premsa, amb tots els mitjans de comunicació, és a dir, quan de cop et fa la pregunta, la sinceritat per davant, però... No, o sigui, jo possiblement faig el que no és políticament correcte. Exacte. però és que arriba un moment que et portes anys d'edat i em sembla a mi que ja em sembla que puc dir el que em sembli. Si sóc membre de la Real Orden del Mérito Deportivo, he sigut seleccionador nacional júnior, he sigut campió d'Europa, he sigut campió de la Copa del Rei, he entrenat els equips més importants, campió de la Còrec, he entrenat els equips més importants, i quan arriba que tens una edat, ja arriba un moment que et toca molt allò que et penja. Ostres, tu! És que, a més, donava la casualitat, a mi em cessen, efectivament, per dir que som... No, els meus jugadors són gilipolles. No. És que hi ha una interpretació moltes vegades a les rodes de premsa que no, jo no l'acabo d'entendre. O sigui, jo m'expreso fatal, que probablement sigui així, però quan dic somos és somos, i en el qual jo hi estic absolutament implicat, involucrat. No? Quan dic somos unos gilipolles, llavors resulta que diu, com es dice que los jugadores son unos gilipolles? No, somos gilipolles, perquè hem perdut un partit que no tenim que haver perdut. I quan dic lo del NAF, pues bueno, lo del NAF és una cosa que se m'ocorreix en aquell moment, que és negro atlético fraudulento. Per què? Pues mira, a mi s'havia mort la mare el dijous, l'havia enterrat divendres, el dissabte havia anat a Madrid, el diumenge jugava contra Estudiants, i fem una zona 1-3-1, i un tio que una cosa que està superentrenada resulta que es posa on no s'ha de posar, i ens claven tres triples des de la cantonada del Cory Brewer. Clar, veníem de la Copa del Rei la setmana anterior, i a l'escola li havia fet un fill de fusta, sí, però un fill de fusta que a més a més caminava, doncs llavors arriba un moment que ja dius, bueno, escolta'm tu, doncs mira, n'estic fins als nassos d'aquest, no? I com que allò del NAF, si hagués dit NAF, ningú s'hagués enterat de res, vaig fer l'explicació, doncs, negro atlético fraudulento, clar, llavors això ja es va muntar la de Dios. Però el més curiós de tot això és que a mi em cessen tal com el 13 de març i l'1 de gener m'han de vindre a fitxar perquè han fitxat el Rubén Magnano, que és campió del món, campió olímpic, campió, i havien fet 2 victòries i 15 derrotes. Em fitxen, fem 13 victòries, 4 derrotes, entre elles el Palau Blaugrana, el camp de l'Unicaja, el camp del Tau, i perdem el camp del Madrid, que m'expulsen, perquè en partit empatat a l'Andrés Misso... Home, hi ha 2 angelets de Déu, que són Felipe Reyes i Axel Esbel. Sí, els dos són molt bons, querubins, o sigui, que són 2 angelets, que a l'Andrés Misso li foten un viatge i piten falta amb atac. Clar, llavors, esclar, és partida, el normal a Felipe Reyes. Han partit empatat, no? I llavors, esclar, doncs es munta allà una mica de tinglau. Doncs, aquest equip que no es tenia que desfer i que només tenia que fer 2 canvis, resulta que hi ha 21 consellers que decideixen que el Calciucis ha fet una mala primera volta. Però el dia que nosaltres li posem una multa important, o sigui, el Mendel Erendel, que aquí està parlant, resulta que fa 18 punts i 8 rebots, amb tota la segona volta. L'Andy Betts, per algun, té cara de peix bullit. I no el renovem. I clar, bueno, doncs, deixem un equip que on es havia de fer 2 canvis, l'Antonio Bueno, que se'n volien anar, perquè ja estava pactat, ell se'n volia anar, i per tant jo... gent que vol marxar i que no vol estar en l'equip, doncs, pues, sí, que no estarà a gust, pues, per tant, el que li has de dir és molt bé. Pues, moltes gràcies. No? I l'altre era el Filla, el Jesús Filla, que, bueno, que, pues, que més se'n volia anar, i ja està. Pues, teníem que posar 2 tios nous? No, en vam canviar 7. En canviem 7, i després d'aquests 7, en canvien 7 més l'entrenador, que posen el Pedro. I clar, i l'altre dia estava parlant amb el Pedro a Canàries i em diu, ostres, la que viviste. Dic, no, bueno, la que viví jo i la que viviste tu, perquè clar, és que això s'ha de veure, no? O sigui, és incomprensible com el projecte CajaSol no funciona tenint-ho tot per funcionar. Sí. No, perquè diners tenen, perquè han tornat a refer una altra vegada. No, i tot nou. Sí, tot nou. Sí, Michael Ineski. No. No, Michael Ineski, este lo trajo. Hi ha un cervell que hi ha per allà. Diu, este lo trajo Manuel Comas y por lo tanto no lo queremos. Van, li paguen el fitxa del Lagunaro i resulta que va, a camp del Cajasol és on hi fot 20 i 7 rebots. Bueno, pues és que el món està ple de llestos. O sigui, jo em sembla que sóc l'únic tonto que queda ja. Aquesta setmana el senyor Manuel Comas, veient la retransmissió, tenia de colo creuadet, eh? Allò que... No, és que, no, home, perdona, tenia el de colo creuadet perquè jo vaig anar al de colo a buscar-lo, però com a desaforadament. Com agua de mayo, no? O sigui, jo tenia el De Colo, tenia el Poeta, i tenia un altre jugador, que jo eren els 3 jugadors que pensava que amb l'Elmer Bennett nosaltres fèiem la posició de base d'una forma sòlida. Tremenda. Molt sòlida, molt sòlida. O sigui, que jo digui qui és el Nando de Colo, em sembla... Bueno, jo no descobreixo la sopa d'all, però el que sí està clar que el Nando de Colo és un jugador que probablement acabarà a la NBA. O sigui, vas a 1,95 m, maneja les dues mans, té un tiro excel·lent, té bones cames, desplaçaments laterals... Bueno, o sigui, ja tampoc em penso... Home, si és veritat que algun jugador hi ha descobert, però és que aquest era un jugador que estava aquí i, bueno, i no va haver-hi manera de posar-nos d'acord ni amb el Pol, ni treure el Via fent 50.000 virgueries, no? Tu ets un entrenador d'un caràcter i que t'agrada que els equips juguin doncs, amb nassos i amb agressius, amb tots els aspectes del joc. Trobes a faltar una implicació dels jugadors? És a dir, trobes que actualment la gent jove puja amb més pardalets al cap i no s'esforça tant com anteriorment? Jo penso que hi ha un factor superimportant. O sigui, el jugador no neix així. El que és important és l'entorn. És a dir, quan parlem del miracle Manresa, Manresa no és un miracle. Ni Fontlabrada és un miracle. És a dir, ni el Tau és un miracle. El Tau Manresa es desfà... és una tradició. No, Manresa és una tradició. A mi l'Arseni Ganyada... Fa moltes vegades la broma, jo dic, no, és que la Moreneta mira cap al Congost. No, la Moreneta mira precisament cap al cantó contrari, no mira cap al Congost, però és un tema de la feina ben feta. El que sí que és important és que tu aconsegueixis que al vestuari hi hagi gent que ensenyi en els que pugen. No? I això, per exemple, amb la penya, ja no et dic amb el Tau. O sigui, amb el Tau vam aconseguir un grup on hi pot haver-hi un portorriquenyo que agafi pel pit amb un argentí i li digui tu no juegas con el dinero de mis niños. Perquè un partit que teníem a Jerusalem guanyat totalment, doncs resulta que va fotre tres cantales i li va dir, i era una eliminatòria, perquè llavors hi havia una eliminatòria prèvia abans de començar la lligueta. I quan li va dir aquest, tu no juegas con el dinero de mis niños, i es va haver-hi un jugador de color... que era el Kenny Green, que li va dir hombre, déjalo que es joven, i li va dir tu te calles que tu eres nuevo. El dia següent, aquest jugador que ell li agafa pel pit va fer 32 punts i 46 de valoració per la conta que li anava. Entens? Jo crec que és important que als vestuaris hi hagi gent que doni exemple. Que tu tinguis un Joan Creus a Manresa o el tinguis a Granollers, que tu tinguis un Juan Alberto Espel a la penya, que tu tinguis un Rafa Jofresa en la penya. Un Rafa Jofresa amb un recorregut i sobretot ja després de vindre del Barça i la segona etapa. Que tu tinguis un Zam Tabac, que tu tinguis un Maceo Baston. Aquesta gent, quan arriba el Rudi, al moment que el Rudi intenta passar-se, o tens un Elmer Bennett al vestuari, i quan el Rudi vol el 5, que el 5 és el del Rafa Jofresa, i ell no el vol, quan el Rudi vol el 5, i m'estimo moltíssim el Rudi, perquè al final acabo l'he fet debutar a la Lliga Nacional, l'Elmer Bennett li diu, però tu et compares amb el Rafa Jofresa? Vols dir que no l'agafava perquè l'havia tingut el meu pare abans? També podia ser. Però no, perdona, sí. És que estem amb el mateix. Estem amb el mateix. Demà passat amb el teu pare vaig a fer una cosa pel Fernando Martín a televisió. Hi ha gent que és líder. I el líder aquest està en el vestuari. I un vestuari és el que crea l'esperit d'un equip. Sí, el teu pare va ser campió de Lliga amb la penya, però perquè creen un esperit dintre la penya. És a dir, no, en Josep Lluís Cortés, en Guifré Gol, en Josep Maria Olear, sí, una sèrie de jugadors que fan que allò sigui una pinya. Sempre i quan no hi hagi cap savi de la Junta que pensi... Jo tinc una anècdota molt bona, i l'explicaré, precisament de Sevilla. Estàvem a punt de salvar-nos. I llavors em ve un dia el president i em diu oye, hemos pensado dar una prima al equipo por si ganamos el próximo partido. Dice, pero hay uno, que no diré el nom, dice, hay uno que dice, el vicepresidente este, dice que se la damos al negro, que el negro es el que gana los partidos. I clar, a partir d'aquí... No? Sí, se't queda una cara de cacauet. O sigui, és a dir... Dic, no, escolta, aquí a mi em sembla molt bé allò de la prima, perquè donar una prima a un jugador per guanyar, a part de que penso que un professional té l'obligació de guanyar, però si el club diu, escolta, dono un incentiu, em sembla perfecte. Ara, que no, se lo damos al negro, que al final al cabo és el que nos gana los partidos, no, aquí la prima va des de l'entrenador a l'utillero, a partes exactamente iguales. Sí. Tothom està fent la feina, no?, dia a dia. Tothom està fent la feina dia a dia. És que, l'utillero arriba abans que ningú. Ja. A l'utillero li posa la roba planxada, les botes plegades, els mitjons nets, les llums oberts, la calefacció posada perquè el nen no se'n constipi. Aquest no compta. Sí, els clubs es fan bons clubs o mals clubs en funció de qui els maneja, i sobretot els vestuaris. No? El tractament que té. No? I quan em parlen dels miracles de Fontlabrada i els miracles de Manresa, això no són miracles, això és una feina ben feta. La feina ben feta de que hi ha una comunió, una empatia entre tota la gent que forma part del grup, i com tu regatejaràs esforços, per jove que siguis. Per exemple, l'altre dia estava parlant amb el Rafa Martínez, vam fer el Fontlabrada de València, i em deia una frase que és impactant. Em deia, jo vinc de Manresa a València, i de l'equip de València l'any passat, del vestuari, em deia, del vestuari de València l'any passat, al vestuari d'aquest any, és que hi ha una diferència tan absolutament abismal que l'èxit el tenim quasi assegurat. És a dir, campions no serem, perquè hi ha equips millors que nosaltres, però que estarem molt per sobre del que fèiem l'any passat, segur. I a mi em va encantar el València. Em va encantar. Té un entrenador qualificat, eh? Sí, té un entrenador qualificat. Un gran entrenador. Però escolta, però tu saps el que és com a entrenador? No cal que t'ho expliqui. Manejar un grup i que dintre del grup allò sigui un desgavell i que, a més, de tant en quant algun forani intervengui per acabar-t'ho d'adobar... València té jugadors molt interessants aquest any. Té aquell pivot ucraïnès que fa por, eh? Té un gran equip. I, a més, molt clar el que vol fer. Molt clar el que vol fer, i té jugadors, per exemple... jugadors com el Rafa, que és que a mi és un jugador que hi tinc una apreci especial, no? Però arrel d'això que hi ha del vestuari, no et sorprèn que el capità de la penya sigui Clay Tucker? Només a veure, pito amb colorito, un... a veure, qui poses? O sigui, poses el... Avui, en Frank, o sigui, és que, escolta'm... Precisament era un tema dels que comentaven a la retransmissió del passat dissabte, que hi ha hagut equips, cada cop hi ha hagut jugadors nous que han entrat sent capitans. L'exemple és Ferran Lavinia, que també és capitany de l'Alta Gestió de Brada. Sí, mira, per exemple, jo el Cajasol vaig nombrar capità en el Elmer Bennett, i no era el que més... I co-capità, anem a dir, el Michael Ineski. Un perquè portava el Michael Ineski, segon capità, no el primer capità, no, el segon. Sí, tu has de posar algú que sigui capaç d'un moment determinat, que ja el coneixes i que ja saps que és un jugador guanyador i un jugador que és professionalment exemple o el que sigui, el pots nombrar capità, perquè aquest al final acaba posarà rotllo al personal. És a dir, no, que el Bennett, jo crec que dels 5 que estem aquí, els 5 el faries capità. El faria capità. Bueno, doncs, el Clay Tucker... No? El pots posar perfectament a capità, perquè ha demostrat la temporada passada i en la seva carrera que és un tio que... S'involucra en el projecte. Que s'involucra en el projecte, no? Per tant, què pots posar? Un nano de 18 anys a capità perquè és de la casa? Pues no. En teoria li tocava el son seca, no? Però clar. Però ho hem dit tot, no? No he dit res, jo. He dit, però clar, no em carreguis el que no he dit. Què et semblen els equips com el Tau, el Barça o el Madrid aquest any? Han tingut tots, potser el Barça el tant, però el Madrid i el Tau han fet molts moviments de fitxa aquest any. Sí, a mi em sembla que el Barça té un equiparro, supercompensat, l'Orbeck, increïble. Un Joan Carles Navarro que a més de jugar i de fer punts sap quan ha de fer punts, quan l'equip necessita punts. El Riqui, que està, jo penso que està creixent i que ha fet la decisió adequada, perquè anar-te'n a la NBA als 18 anys, hi ha molts jugadors que se'n van a la NBA als 18 anys i els 19 tornen a estar aquí. I sent pitjors jugadors, sí. Tequisisvili se'n va ser un jugador que, en teoria, ha de ser el tio que es vengi el món i torna sent pitjor jugador que quan se'n va anar, no? I d'aquests en podem fer 50.000. Jo penso que aquí la penya va fer el que tenia que fer, però absolutament el que tenia que fer, mantindre's. El Barça va fer el que tenia que fer, que és posar l'AM. El Madrid va intentar posar l'AM, no va poder, i el jugador ha pres la decisió acertada. Perquè és que és igual anar-te'n a la NBA als 22 anys. Que és que hi ha molta diferència anar-te'n als 19, als 22. I el Barça jo crec que ha fet un gran fitxatge. I sobretot, a nivell que jugarà el Riqui, és un nivell... primer nivell. És que nosaltres ara som la pedrera de la NBA. És que aquests de la NBA igual no s'havien enterat. Jo sé que el GIF té una gran tendència i una gran admiració per tots els americans, però és que aquests... Hi havia un moment... Carolina del Nord. Per North Carolina, això és veritat. Per Carolina del Nord tens una gran afició. Però és que aquests es pensaven que, a veure, esto de España on està? Tu? I no sabien lo que era. I ara resulta que hi ha algú que els diu que és que no hi va. Que és que ja n'hi ha més que ens han dit que no hi anava. Fran Vázquez va dir que no hi anava. No? Jo penso que ha fet el correcte perquè tenim un exemple amb el Sergio d'anar-se'n sense haver acabat d'explotar dintre el bàsquet ACB i a nivell d'Eurolliga i a nivell de competicions europees, se'n van anar allà i ho està patint. Jo crec que moltes vegades, jo sempre dic que en el bàsquet i és l'únic, amb l'únic ordre de la vida que és millor arribar tard que abans. Si tu fan un bloqueig i el que t'ha de passar la pilota no té la pilota, el bloqueig no serveix de res. És a dir, tu has de fer el bloqueig després que el que t'hagi de passar la pilota tingui la pilota. O sigui, quan aquest ja té la pilota, llavors tu pots fer el bloqueig. Doncs a la vida no cal accelerar-se. No cal accelerar-se. O sigui, el Riqui està condemnat a anar a la NBA. Estem veient coses que és que ja Rizzo l'altre dia va fer un passe per l'esquena a dintre la pintura, que bueno, que si allò ja entra, ja aquella pilota entra ja allà dintre, és que ja dius, bueno, va, xauxa, ja ens podem anar, que ens donin la coca i el moscatell, tu. Però no creus que has pogut acabar de formar millor aquí, la penya, com a jugador? Per minuts, per protagonisme, per sí, més per específic? Bueno, sí, sí. Però... Per no crear-se una mala fama que es pot haver creat, no? Bueno, no per ell, perquè és un nano de 18 anys, sinó per tot l'entorn i tot el merder que s'ha creat. Amb, no m'ha gestionat quan... estat. No, que jo estic d'acord que està mal. Assessors, etcètera. Jo no el Riqui l'eximeixo de culpa. En el Riqui. Sí, no, home. Jo penso, que, nano de 18 anys. Jo penso que hi ha uns agents nacionals que portaven el Riqui, que això es canvia per uns agents estrangers, que si tu agafes el paper i llegeixes el paper, dius, ostres, és veritat, la clàusula de sortida no es correspon al sou que tens, hi ha una sèrie de condicionants que fan que es gestioni malament aquest, i que creï, doncs, bueno, doncs que el nano haurà de patir el dia que vagi a l'Olímpic... El que no està escrit. No, perquè al final cau, jo sempre dic que l'afició és bastant més condescendent del que en principi sembla. O sigui, jo me'n recordo, vaig tindre una fera a Girona que els àrbits van dir, mira, és la primera vegada que sortirem i no ens pitaran, perquè pitaran en comes. Però al final els de Girona m'han donat la raó, perquè vaig dir, d'aquí 2 anys no existiran, i efectivament al cap de 2 anys no existien. O sigui, i ara vaig anar allà, i ara vaig anar allà, i ara m'aplaudeixen. L'altre dia... Ara sóc benvingut. L'altre dia ho comentava... Això és com en Ferran dit, que sortia allà abans per esbroncar, exacte, després sortia l'equip. O sigui, resulta... Bueno, l'altre dia ho comentava amb un company d'aquí a l'Ajuntament, precisament, amb el tècnic d'esports, que ja vam parlar una vegada, no sé si te'n recordaràs, sí. I m'ho deia, diu, en Manel Comas, diu, és l'única persona que va dir des d'un principi, Girona, condemnat. Amb 2 anys... Ha de desaparèixer. No, li vaig dir, és que a més va ser el Paraninfa a la Universitat de Múrcia, o sigui, amb una xarra que a més que no venia a cuento res de Girona, o sigui, el tema era el deport i la joventut. I clar, bueno, ruegos i preguntes, bueno, va, comencen a preguntar, i una em pregunta, què te parece el periodo Girona? Diu, pues mira, molt bé, que aquests dels totxos, em sembla que una casa que fa totxo, una empresa que fa construeix, que tingui una forma de pou de petroli, no ho entenc gaire bé, i que han fet un despendi tremendo, i que el dia que hagin acabat la promoció del que els hi convé, a Girona no hi haurà bàsquet. I va ser dit i fet. Però és que no, és que no necessita ser l'Einstein per veure això, no? Ah, ostres, que vaig dir... Que vaig dir... Que vaig dir, el dia... Vaig debutar, a més vaig debutar amb el Casasola allà. Bé, vaig guanyar. Bueno, menys mal que vien els Mossos d'Esquadra. Però ja, en canvi, l'última vegada que vaig anar, quan la cosa ja anava a la davallada, escolta'm, ostres, m'aplaudien, tu. Havent-ho dit més fe. No, sí, els hi vaig dir. Sí, els hi vaig dir. No, també haig d'agrair que quan vaig anar allà amb aquest ambient enrarit... tant la presidència com en Cerdà, com, bueno, com tothom van intentar sortir amb mi en el camp, o sigui, que es veiés que per part que no, que per part del club, per part del club de bàsquet Girona no hi havia cap inconvenient amb la meva persona, no? Sempre ha sigut bona gent els de Girona. Sempre han sigut bona gent. Sempre. Home, jo tinc una part de la meva família, part d'una part de la família que és família teva, estàvem emparentats, Gif, la gent de Girona, jo tinc tota la part de la meva mare és de Girona, o sigui, per tant, poques coses dolentes puc dir de Girona. No. I el Tau? Entre altres coses, perquè la meva mare em va fer a mi. I guaita l'ho ben fet. Exacte, això no ho dubtem. I el Tau, com el veus, el Tau, aquest any? Bueno, el com, teu Tau. Com sempre, el meu Tau, com sempre. Com sempre. Caja bueno, laboral, ara. Amb, sí, amb, que foto la pata cada vegada. Sí, i, igual i, que l'altra pamesa, no? I amb la pamesa, o sigui, és que és increïble. O sigui, ara m'han fotut un lío de sponsors que eren ja molt... Si, molt... si aconsegueixes dir el del Valladolid, ja... No, res, no, no, no, no. Perquè aquest sí que, quan el veus... Doncs pues mira, escolta, compta'm les vegades que la cagaré el dissabte proper, no l'altre, que fem el Valladolid-Real Madrid. O sigui, puc posar la pota, li puc dir fòrum, li puc dir... Jo que sé el que li puc dir. És que no, any... el meu Tau, bueno, és evident que jo tinc dos clubs en la meva vida que estan per sobre de tots, no? Un és la penya i l'altre el Tau. El Tau té impregnat en les rajoles del vestuari un esperit, i cada vegada que se li desfà un equip resulta que l'any següent es torna a fer. Que és, primer, cada any marxen 3 o 4 dies any, bàsics. Per una situació molt clara, és a dir, és una societat anònima deportiva, és la primera societat anònima deportiva on hi ha un president que és l'amo d'aquest equip, on se juga els seus calés, i que a més és un tio que viu intensament el món del bàsquet. El senyor Querejeta. I que tu no t'has d'entendre amb ningú més que amb el José Querejeta. Amb això vull dir-te que el José o ets el seu entrenador, o si no ets el seu entrenador, dures 4 partits. És igual que vagis primer, que hagis guanyat la Supercopa, ell no vol ni un sol problema que vagi de la pista a la primer pis, necessita un tio que tingui la mà dura, tu estàs per sobre de tothom, o sigui, tothom sap que sortirà per aquella porta abans que tu surtis per aquella porta, i això és el millor que li pot passar a un entrenador. Tothom sabia això amb Espaïja, no? Per exemple, es veia molt clar quan Ivanovic va ser cessat. O sigui, tothom tenia molt clar que No. Molt abans de que el Dusko fos cessat, a mi el José em diu: puede quedar campeón de la Euroliga, puede quedar campeón de Liga, pero este tío no sigue el año que viene aquí. O sigui... Tenia clar. Però claríssim. Això no... Però claríssim. O sigui, amb ell li funcionen, fins al dia d'avui li han funcionat 4 entrenadors. Herb Brown, que hi organitza d'una forma absolutament professional tot el que és la part deportiva, el germà de Larry Brown, un tio que ve de ser assistent de la NBA, un tio amb un currículum important, molt especial com a persona, però gran tio. El segon és el que parla, Manel Comas Hortet, amb H i T final, perquè a vegades em posen Hortet. Sí. Jo sempre equip dic... de bàsquet a una ciutat de França. Exacte. Sí, no, però no, aquella no té ni H ni T final. I Sergio Scariolo i Dusko Ivanovic. I amb aquest senyor va mort. Ha mort. Al punt de dir-te, trucar-te a les 2 de la matinada veient un partit de la NBA i dir-te: si tuviera dinero te traía este tío. O sigui, ell viu per el club, ha fet un monstru de club, ha fet un monstru d'organització col·lateral al club, a l'entorn del club. És un crac, és un gran gestor. Home, ara si pogués tenir 8 o 9 jugadors que se li han emportat... Ah, perdona, és que tu compta, tu, exactament, és que tu compta tot el que ha passat per allà. Tu compta tot el que ha passat per allà. Estem parlant en actiu, quasi bé, quasi tot. Estem parlant d'una escola que està en un nivell brutal perquè no en tenen el Yao. Estem parlant de jugadors que vas revisant i dius, què t'ha passat aquí? David, estic d'acord amb tu, però aquest equip que estigui a la NBA, que l'entreni el Manel. Gif. No cal que em convidis a res. No confonguem que puguem tindre alguna part genètica comú que ens vingui familiar, sinó que és que jo també haig de dir que el GIF m'estima més del que em mereixo. No, però escolta, si no tirem cap a casa... No, perdona, el necessito perquè... No, no, és que a més a més el necessito perquè jo tinc un anglès de calella, eh? Això, l'intèrpret. I per últim, el Madrid, amb el projecte Messina. Bueno, jo penso que el Messina és mariscal de camp amb el Don Plaza. O sigui, el Messina ha anat al Madrid amb una condició sine qua non. Jo l'altre dia estava parlant amb ell i em diu, és que llego i al·lucino. I és veritat, el Madrid com a secció no existia. És a dir, una cosa... Doncs bueno, hi ha el futbol, però la secció de bàsquet és una cosa que està per allà. Juguen allà. Que està per allà, no? Però això és dels darrers anys, perquè sempre ha tingut tradició. Ah, no, ha tingut tradició, però ha tingut tradició... bueno, perquè va començar a sa porta. Sí, exactament, perquè el Raimon de sa porta era Raimon de sa porta i després venia el bàsquet. Però no el bàsquet del Real Madrid, el bàsquet estatal. Mm-hmm. Perquè ell muntava la lliga, a més a més. No, si vols t'explico una anècdota, que l'explicaré. Però mira, l'anticipo avui, si tenim temps. I el Joventut ha tingut fitxat el Fernando Martín. No, sí, gràcies. Amb 500.000 pessetes pagades a compte del contracte del Fernando Martín, amb la condició que jugava un any amb l'Estudiants i l'any següent s'incorporaven a la penya. L'Eduard Portela, president avui en dia de la CB, encara avui en dia s'està estirant dels cabells perquè hi va anar el Barça i li van dir no, ha fitxat per el Juventud. El Madrid n'hi havia anat i l'altre era l'Estudiants. I llavors el pare, el Ricardo, en pau descansi, diu... El club que me merece más respeto en ese aspecto para el crecimiento de mi hijo es el Juventud. Tenint en compte que el Juventud en aquell moment hi havia un sol americà a la Lliga, nosaltres fitxàvem el Fernando Martín, en el Coto hi havia l'Andrés Jiménez, Joan Maria Margall tenia 24 anys, Jordi Villacampa, José Montero. Per tant, estic parlant d'un equip que Rafa, que venia allà de categories inferiors, Ernesto Delgado, bueno, teníem una... No, Sajivela no. Germán no, perquè el Germán precisament que va demostrar aquí el Germán uns nassos tremendos és quan li dic, mira, no quiero tenerte en el equipo porque no quiero tener la tentación, són les paraules textuals que li vaig dir, de que si Jordi Villacampa està jugando mal, hacerte jugar a ti. Prefiero perder un partido con Jordi Villacampa en el campo jugando mal que no sentarlo para que tú juegues y me salves el partido. I primer el tio no ho va entendre, i van a jugar a Manresa. I al cap del temps, quan va deixar de ser jugador, diu, ara entenc perfectament el que em vas voler dir, no? Jo entenc que és molt difícil per un jugador que et diguin que tenia 2 anys més de contracte. No compto amb tu perquè avui no tindre el dubte en una situació complicada de sentar en Jordi Villacampa per sí, posar-te a tu a jugar. Perquè jugui el veterà. Perquè jugui el veterà. Sí, perquè és l'única manera que surti en Jordi endavant. Bueno, doncs resulta que juguen al torneig de Nadal, nosaltres la sessió, contracte firmat pel Ricardo Martín, el pare, com a la no era menor d'edat, tal. Juga al torneig de Nadal i truca el Ramon de sa Porta, en el Santiago Mar Blanc, en Pablo Descansi, president del Joventut. No, estan parlant per allà dalt, suposo. Estan parlant, sí, ara algun es cagarà amb mi. I acabem un entreno i em diu el Salvador Ferrer, em diu el senyor Santiago que pugis a dalt, que vol comentar-te una cosa. Pujo a dalt, diu, m'ha trucat el Raimundo, que són amics del futbol, perquè el Santiago havia estat a la Federació Espanyola i amb el Badalona i tota la història, que, oye, no nos vamos a discutir por un júnior. Mira, Lolo quiere a este chico... Pero si luego no nos sirve, ya os lo mandamos. Yo. Però a veure, Santiago, estem parlant del tio, el tio més important que hi ha en aquest moment en el bàsquet. Amb l'Andrés Quimel, que està aquí al costat, el Coto. Que tard o d'hora el podrem trincar. Estem parlant d'un equip que potencialment, Montero, Villacampa, Margall, un americà, Fernando Martín, Andrés Quimel, etcètera, podem ser 5 anys campions de Lliga. Sí, seguits, però sense baixar de l'autobús. Mira, jo amb el Raimundo no m'hi discutiré. I he donat en el gabinet Pintor que desfagi el contracte. Però jo de genolls, però Santiago, que és que... Perquè estem fotent la bestiesa més grossa del món mundial. Doncs ho vam fer-ho. Els van tornar els 500.000 peles i se'l va quedar al Madrid. Gràcies per tornar. T'has de parlar de 500.000 peles de l'any 82. No, no, no, ja, però bueno, i ells encantats. Cony. Ah. No, i llavors truco al Ricardo, truco al Ricardo Martín, i el pare em va dir, diu, hombre, yo, tú sabes que yo te dije que yo era madridista. Digo, coño, pero hostia, también dijiste que el, donde que tenía la proyección era con nosotros, ¿no? Clar, tot això, la família que deia, tot això. Això, a més, està escrit en un llibre del, que va escriure el Lama, que a més hi ha una mala interpretació que diu que, bueno, que aquestes 500.000 pessetes se les havien gastat amb el Corte Inglés, i això és mentida. O sigui que realment la família Martín va tornar perquè són uns cavallers de cavapeus i el vam firmar a les 4 de la matinada, eh? Amb l'Antonio Martín imberbe totalment, sentats la mare, el pare, a les 4 de la matinada, allà al Conde Orgaz, en el xalet que tenien, jo crec que els vam guanyar per agotament. Perquè jo sóc capaç de guanyar per agotament el més pintat. Jo crec que al final el pare, el Ricardo, va dir, firmo el contracte i que aquest tio del bigoti foti el camp d'aquí, que no, que l'aguanti ja. Hoy no dormimos. Hoy no dormimos. Doncs, se'ns ha passat el temps volant, Manel, et convido una altra setmana, les setmanes que vulguis. Aquí els dilluns estem... Jo sempre hi hagi el GIF i els altres dos tertulians, escolta, jo puc vindre aquí cada dia, tu. Jo els dilluns a la nit no tinc res a fotre. Doncs mira, si vols venir aquí a la rematada, t'esperem sempre amb les... Moltes gràcies per invitar-me. Moltes gràcies per invitar-me. Em veig que aquest s'ha quedat amb tan poc pèl com sa germà. Jo abans, que sóc més gran. Ah, bueno, no, no, però però ell ja porta temps, també. Doncs, moltes gràcies. Bueno, escolta, a veure si pujam una mica més al bàsquet de Tiana, que, escolta, aquí el president està fet un desastre. Vicepresident. Has baixat de categoria? No, des de sempre. Des de sempre. I què esperes ser president? Que tu siguis l'entrenador. Però, hòstia, com aneu... O vens a Tiana o ets el seleccionador català? Bueno. Com el Johan Cruyff. No, qui és aquest? Avui has fet un record Guinness, diuen. Vergonyós. Bueno. Vergonyós. Sense comentaris. No, escolta, jo el que vull saber, ara que estic acostumat a això de les audiències, a veure com anem d'audiències quan emitim el programa. Avui segur que ha pujat. Avui ha pujat, segur? De 5 a 7 segur que ha pujat. Exacte. Moltes gràcies. A vosaltres, un plaer. I faré moltes gràcies per la setmana que ve. David Vitales, moltes gràcies per la setmana que ve. Pep Morales, per la setmana que ve. Vosaltres. I nosaltres tornem la setmana que ve, com sempre, aquí a la rematada. Thank you.